NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag, de zorgpremies gaan weer omhoog. En niet met zo'n beetje ook. De deskundige die we zo spreken, die verwacht met minstens een tientje per maand. Een deel van de leden van het opiniepanel weet niet hoe ze dat dan moeten betalen. Dan maar niet meer naar de tandarts, horen we. Zometeen in één vandaag naar het NOS Journaal. Hier is Sid van der Linden. Technologiebedrijf Philips heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen met gebruikers van defecte slaapapneu-apparaten. Het bedrijf riep de apparaten terug omdat het gebruik gevaarlijk zou kunnen zijn voor de gezondheid. Vanwege de grote terugroepactie liepen er tal van Amerikaanse rechtszaken. Alle patiënten, ziekenhuizen en slaaplaboratoria die in aanmerking komen krijgen een geldbedrag van Philips. Het is nog niet bekend hoeveel het bedrijf in totaal kwijt zal zijn aan de schikking. De marechaussee heeft een aantal mensen onterecht aangezien als klimaatdemonstrant. Ze kregen een waarschuwingsbrief van het Openbaar Ministerie, waarin stond dat ze een misdrijf hadden begaan door te demonstreren op Schiphol. Het OM heeft excuses aangeboden aan de 7 ontvangers van de brief. Maar volgens Kirsten Verdel, een van de ontvangers, roept de uitleg van het OM meer vragen dan antwoorden op. Dan hadden ze bijvoorbeeld een Facebook-bericht van of over Extinction Rebellion gevonden, waar iemand dan een like aan had gegeven. En als je dat dan had gedaan, dan gingen zij kijken of die foto overeenkwam met de foto's die zij dan hadden gemaakt van de demonstranten. Dus ik heb ook gevraagd, welk bericht heb ik dan een like gegeven of geschreven of wat dan ook? En daar heb ik tot op de dag van vandaag geen antwoord op. Volgens het Openbaar Ministerie loopt er nog een onderzoek naar wat er precies mis is gegaan met de gezichtsherkenning. De NAVO noemt het neerkomen van Russische drones in Roemenië geen doelbewuste aanval. Bij een aanval bij de Roemeense grens maandag kwamen er brokstukken van drones neer in NAVO-gebied. Het bondgenootschap benadrukt de risico's van Russische aanvallen zo dichtbij. De Britse politie onderzoekt misstanden op een kraamafdeling in Nottingham. Volgens de BBC zijn tientallen baby's overleden of gewond geraakt op de afdeling. Voor het onderzoek wil de politie 1800 gezinnen spreken. Uit eerdere onderzoeken op andere kraamafdelingen bleek dat er tientallen baby's gered konden worden als er betere zorg was geweest. En banken gaan minder strenge witwascontroles uitvoeren bij sportverenigingen en kerken. Deze en andere non-profit organisaties zijn nu veel tijd kwijt om te bewijzen dat er geen geld wordt witgewassen. De Nederlandse Vereniging van Banken komt met nieuwe richtlijnen. Banken mogen strenger zijn waar nodig en soepeler waar het kan. Meer dan een kwart van de Nederlandse thuiswonende kinderen groeit op in een gezin met ouders die een psychische aandoening hebben of verslaafd zijn aan drugs of alcohol. Dat heeft het Trimbos Instituut onderzocht. Kinderen die hiermee te maken hebben kunnen volgens het Trimbos later zelf ook in de problemen komen. Zo hebben ze kans op concentratieproblemen en moeite met relaties aangaan of grenzen stellen. Het zou gaan om 900.000 kinderen die opgroeien met ouders met een psychische aandoening of verslaving. Het dodental door het noodweer in delen van Griekenland, Bulgarije en Turkije is opgelopen tot 14. Ook zijn er nog vermisten. De landen hebben deze week te maken met hevige regenval en overstromingen. Het Rode Kruis is aanwezig om getroffenen in de regio te helpen. Wat we ook doen is kwetsbare mensen of chronisch zieke mensen ervoor zorgen dat zij naar het ziekenhuis worden gebracht als zij een behandeling nodig hebben. En je kan je voorstellen wat het Rode Kruis vaker doet, is zorgen voor onderdak voor mensen. Dus we bouwen gymzalen en scholen om tot een tijdelijke verblijfsplaats waar mensen bed hebben, waar ze voedsel krijgen, schoon water, een deken, zodat ze toch op een veilige plek zijn. Op verschillende plekken in Griekenland geldt code rood en zijn straten en huizen zwaar beschadigd door de grote hoeveelheden water. Het weer volop zon met temperaturen tussen de 29 en 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Veel zon, droog en 28 tot 31 graden. Dankjewel voor het verkeer bij de ANWB Robert Vriezen. Dag Robert. Dag Suzanne. De spits is begonnen. De meeste files staan in de regio Rotterdam en Den Haag, maar leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Echte vertraging heb je op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Na een ongeluk bij Uden-Zuid is daar de weg dicht en moet je richting Nijmegen omrijden via Den Bosch over de A2 en A59. En op de A76 vanuit Geleen naar Keulen is de vertraging altijd nog een uur tot aan Aken Centrum. Dat komt door werkzaamheden in Duitsland op de A4. Omrijden doe je via Venlo. Ik denk steeds vaker aan zelf. Ik vind het heel moeilijk om mijn gedachten te delen en ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelf kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Paleis Het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Uit alle windstreken recruteert Rusland inmiddels mensen om te vechten in Oekraïne, al dan niet in ruil voor een verblijfsvergunning, van Cuba tot Centraal-Azië. Kanonnenvoer, zegt Ruslandkenner Helga Salomon. In feite fictie, Laura, een bericht van een adviseur van Tenet. Ja, die beweert dat een deel van het VOLT-verkiezingsprogramma al geregeld is. VOLT wil graag dat alle elektriciteitsnetten in Europa op elkaar aangesloten worden, inclusief de regelgeving. Maar dat zou al lang het geval zijn. Nou, dat checken we. En of het inderdaad zo is, dat horen we zo meteen. De 12e etappe in de Ronde van Spanje zou er eentje voor de sprinters kunnen worden. Tenminste, Joris van den Berg, dat staat in het programmaboekje. Ja, zo lijkt het ook te gaan, Suzanne. Het is die Zovelo, nog 65 kilometer. Ze gaan naar Zaragoza, twee man voorop. Bal der Stoon, een Spanjaard en een Nederlander, een Noord-Hollander. Bezig aan zijn zevende ronde van Spanje, Jetse Bol. Maar ja, die voorsprong, 1 minuut 15 en een peloton vol hongerige sprinters. Dat is kansloos voor sprinten zometeen. Joris houdt ons op de hoogte. Nu eerst buikpijn van de zorgpremie. Eén vandaag. Suzanne Bosman. De zorgpremie neemt volgend jaar een nog grotere hap uit ons inkomen. De kosten van de zorg stijgen zo hard dat de verzekeraars zeggen dat ze niet anders kunnen dan de premies omhoog gooien. En flink ook, hè? Hoeveel, Laura? Ja, dat lieten de verzekeraars bij de presentatie van hun halfjaarscijfers nog niet weten. Daarmee komen ze na Prinsjesdag. Maar Jorn Alders van vergelijkingssite Poliswijzer zegt in de Telegraaf het volgende. Afgelopen jaar zagen we een gemiddelde premiestijging van €127 op jaarbasis. Voor komend jaar verwachten we minimaal zo'nzelfde stijging, maar misschien wel meer. Ja, Patrick Jurris is hoogleraar betaalbare en toegankelijke zorg aan het Radboud UMC. Goedemiddag, meneer Jurrissen. Goedemiddag. Nou zeggen die verzekeraars, ja, het kan niet anders. Hè. Die premies die moeten echt weer flink omhoog. Is het inderdaad, naar uw inzicht, onvermijdelijk? Ja, dat is denk ik onvermijdelijk, ja. Belangrijkste reden is dat natuurlijk overal in Nederland, maar dus ook in de zorg, natuurlijk veel inflatie is, wat heeft geleid tot stevige loonstijgingen, CO-stijgingen. En die worden met vertraging natuurlijk toch ook doorgevoerd in de zorgpremies. Mm-hmm. Ja, en wat denkt u dan? Hoeveel duurder gaat de premie worden? Nou ja, dit is als je ervan uitgaat dat ongeveer 70% van de kosten in de zorg loongerelateerd zijn. En je gaat uit van een gemiddelde loonstijging van 1% of 10%. Dan kom je uit op zo'n 7%, misschien iets lager door wat inverdieneffecten. Nou, daarnaast heb je natuurlijk nog de vergrijzing, een aantal andere zaken, nieuwe dure technologieën, beleidsintensivering, et cetera. Dan moet je denk ik toch wel in de richting van 10% denken. En dan uitgaande van een gemiddelde premie van €130 per maand, zoals die nu ongeveer is. Dan kom je inderdaad uit op 13 tot misschien 14, 15. euro extra per maand. Mm-hmm. Ja, ja, de vraag is, wat gaat dit betekenen voor Nederlanders? En vooral dan de Nederlanders die toch al financieel krap zitten. Charlotte Nijs van het opiniepanel. Charlotte, dat hebben jullie gevraagd, hè, aan de panelleden. Ja, ja, en die maken zich zorgen. Een kwart van hen die verwacht de komende 6 maanden problemen te hebben met het betalen van een zorgverzekering. Ja, vooral mensen met een kleine beurs hebben moeite met het betalen van de premie. Een derde van hen die had dat al met de huidige zorgkosten. En van de 6000 mensen uit ons panel die een beneden modaal inkomen hebben, denk ik 4 op de 10 de komende tijd in de problemen te komen met het betalen van die verzekering. Dus dat aantal is ook nog eens toegenomen ten opzichte van het afgelopen half jaar. En als je dan wat meer inzoomt, hè, op de persoonlijke verhalen, wat zeggen mensen dan? Ja, je kan natuurlijk in de open antwoorden van alles achterlaten. En mensen zeggen vooral dat ze nog niet weten, wat ook zo is, hoeveel ze precies meer moeten gaan betalen, maar dat ze er nu al sterk rekening mee gaan houden dat het meer wordt. En deze mensen, ja, ze zien niet hoe ze die mogelijke verhoging moeten gaan betalen. Sommige panelleden verwachten nu zelfs bepaalde zorg te gaan mijden. Iemand vertelde ons bijvoorbeeld dat de zorgverzekering, nou ja, die had hij al stopgezet. En als het nu duurder wordt, ja, dan gaat hij ook het bezoek aan de tandarts overslaan, vertelde hij. Nou, we zien ook dat mensen het idee hebben dat ze meer betalen voor minder zorg. Dus dan zeggen ze dat de veranderende dekking elk jaar zorgt voor onaangename verrassingen. Ja, Charlotte, dank je wel. Patrick Jurissen, hoogleraar betaalbare toegankelijke zorg. Ja, meer betalen voor minder zorg, dat is het beeld. Is dat ook zo? Ik denk dat dan vooral gedoeld wordt op de aanvullende verzekeringen. Dus verzekeringen die in feite buiten de basiszorg worden aangeschaft. Bijvoorbeeld inderdaad tandarts, fysiotherapie. Andere pakketten, daar zie je inderdaad wel een trend tot die dekking wat afneemt. Dus ja, dat zou ik me inderdaad zeker wel bij delen van de mensen die op reageren kunnen voorstellen. Maar mensen gaan de zorg mijden dan, hè? Kijk, als de zorg duurder wordt, of je bent niet aanvullend verzekerd, of je moet meer eigen bijdrage betalen, wat overigens helemaal niet per se zo is, maar stel. Dus gewoon als de prijs duurder wordt, ja, dan weten we eigenlijk uit elk onderzoek ook wel dat ook wel de vraag wat terugloopt. Dat zou je mijden kunnen noemen. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk wel om of dat mijden ook leidt tot gezondheidsschade, zeg maar. En daarover zijn studies veel minder eenduidig. Het is natuurlijk ook veel moeilijker vast te stellen. Oké, okay. Ja, je zou het zeggen, hè, als mensen met klachten doorlopen, dat per definitie niet goed is voor de gezondheid. Zeker ook gebeurt en dat soort dingen. Ja. Niet naar de tandarts, dat zou je zeggen. Ja. Ja, nee, dat zou je zeggen. En dat is misschien zeker zo met de tandarts als dat jaar op jaar gebeurt. Maar ja, toch weten we eigenlijk ook dat ook wel een behoorlijk deel van de zorg. We noemen dat dan niet gepast of het levert niet direct een bijdrage aan je gezondheidsbijdrage. Denk bijvoorbeeld aan geruststellingsbezoek bij een huisarts of iets dergelijks. Dus het is ook niet zo dat je zomaar kan zeggen van dat elke beslissing die jij neemt om geen zorg te nemen, bijvoorbeeld vanwege je financiën, dat één op één leidt tot gezondheidsschade. Maar het kan natuurlijk wel, hè? Laat het ook helder over zijn. Okay, hè? Dat u niet zegt, zorg niet, heb je eigenlijk niet nodig. Nee, dat was niet de bedoeling. Nee, dat zeg ik zeker niet. Goed, maar zo'n hoge zorgpremie die zwaar drukt, hè, op de budgetten van huishoudens, van grote groepen mensen, is dat iets waar verzekeraars zich naar uw mening mee bezighouden en dat ze dan ook echt wel actief bezig zijn van hoe kunnen we die premie toch zo laag mogelijk houden? Ja, er zijn 2 dingen. Verzekeraars zullen zeker zich mee bezighouden. Zowel in de zin van coulanceregelingen en zo. Maar ook in de zin, en dat doen ze ook al zeker 10 jaar. Ook in de zin, van het drukken van de zorgkosten. Hè, door in feite gewoon proberen om strikt in te kopen. Dat zullen ze ook nu weer doen. Want er is een behoorlijke concurrentie tussen verzekeraars om de premie zo laag mogelijk te houden. Dat lijkt ook best wel redelijk te lukken, weten we van de afgelopen 10 jaar. Dus de verzekeraars wel. Punt is natuurlijk dat de overheid natuurlijk ook allerlei maatregelen heeft om dit soort premiestijgingen te compenseren. Hè. Dan doel ik eigenlijk met name op de zorgtoeslag. Die natuurlijk juist voor de onderste. Nou, het loopt behoorlijk veel door. Maar dus calculeren de verzekeraars die al in? Nee, daar hebben verzekeraars Nee, daar hebben verzekeraars niet zo heel veel mee van doen met de zorgtoeslag. Ja, daar vinden ze misschien van alles van. Maar ik bedoel, die zorgtoeslag is in feite een regeling van de overheid om te zorgen dat lagere en lagere middeninkomens gecompenseerd worden voor een deel van ook hun stijgende zorgkosten brengen. Zou de overheid niet meer moeten doen als het toch gaat om... Hè, want zorgtoeslag, dat is dan één ding. Dan kun je zeggen, ja, daar repareer je het nog een beetje mee voor die huishoudens. Maar hè, als u al schetst, hè, we staan voor grote problemen zoals vergrijzing. Er zijn veel mogelijkheden. Hè. Er kan ook veel. Er moeten keuzes gemaakt worden. Willen we dat alles kan? Zou de politiek, zou Den Haag daar misschien niet harder aan moet trekken om te zorgen dat de kosten toch een beetje binnen de perken blijven? Nou ja, er is natuurlijk continu beleid eigenlijk. Hè? Als je naar de afgelopen 30, 40 jaar kijkt, dat is natuurlijk eigenlijk een continue poging om de groei van de zorgkosten te dempen, af te remmen. Meestal met vergroting van de efficiency, doelmatigheid. Juist zodat patiënten er niet zoveel van merken. Dat is het idee, hè. Maar ondertussen wordt het alleen maar duurder en duurder. En ondertussen, duurder, ja. zeker. Omdat de onderliggende trend is vergrijzing. Het is een loongevoelige sector. Er zijn nieuwe technologieën. Dus de onderliggende trend is gewoon opwaarts. Hè? Ja. Dus je bent in feite bezig om die bij te buigen. Ziet u nu de politieke partijen met hun conceptverkiezingsprogramma's komen? Bij welke partijen ziet u nu echt maatregelen aangekondigd of wensen die echt een verandering bewerkstelligen in die kosten? Die echt een slok op een borrel schelen? Dat is heel moeilijk. Ik zie het eigenlijk, ze zijn er natuurlijk nog niet allemaal uit. Maar ik denk dat de kans toch het grootste is dat men doorgaat op deze weg van verbetering van de doelmatigheid. Geleidelijk afremmen van de kostenstijging. Maar dat is toch niet genoeg? Daar gaan we toch niet mee redden? Nou, weet ik niet. Als u kijkt natuurlijk naar de ontwikkeling van de kosten in de zorg in Nederland in vergelijking met de ons omringende landen, is die eigenlijk al een behoorlijk tijd lager. En eigenlijk betalen we met z'n allen nu zeker niet meer als percentage van het bruto nationaal product dan we in 2012 deden. Dus als we in ieder geval kijken naar de afgelopen 10, 11 jaar, dan zou ik niet willen zeggen dat een heel groot probleem is met de kostenstijging. De kostenstijging is eigenlijk altijd iets wat je naar de toekomst toe projecteert. En wat er zo continu, maatregelen vergt. En eigenlijk is dat in ieder geval voor de curatieve gezondheidszorg in de afgelopen 10 jaar best heel redelijk gelukt. Ja, zorgen zijn er intussen wel, hè, bij de mensen thuis die nu horen van ik moet toch meer gaan betalen. Ja. Weer meer gaan betalen. Kun je er ook vanuit gaan dat die trend altijd omhoog zal gaan? Dat er niet een moment komt dat de verzekeraar zegt van nou, nu kan het wel een beetje minder. Nee, het zal natuurlijk blijven stijgen omdat de onderliggende trend stijgend is. Dus over 10 jaar zal het duurder zijn dan nu. En over 20 jaar zal het duurder zijn dan over 10 jaar. Dat zal zeker zo zijn. Ja. Het gaat er eigenlijk ook vooral om van wat krijg je daarvoor. Hè? Dus kijk, mensen en burgers vinden eigenlijk gezondheid een van de belangrijkste dingen in hun leven. Zo niet het belangrijkste in hun leven. En dat betekent natuurlijk een paar dingen. Bijvoorbeeld dat de politiek er zich mee bemoeit. Hè? Dat is één ding, want dat is heel logisch dat je je bemoeit met dingen die de kiezer belangrijk vindt. Maar het betekent bijvoorbeeld ook dat er best wel een hele hoge betalingsbereidheid is, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus ik wil de vergelijking niet per se maken, maar in de VS geven we de Amerikanen geven zeker 2,5 keer zoveel uit dan wij in Nederland. Met evident veel minder gezondheidsresultaat. En er wordt ook betaald. Ja. Ik dank u wel. Patrick Jurissen was dat, hoogleraar betaalbare en toegankelijke zorg aan het Radboud UMC over de te verwachten premiestijgingen als het gaat om de zorgverzekering. Provinciale Staten in Utrecht wil boeren meer tijd geven om de stikstofdoelen te realiseren. 2035 is vroeg genoeg, vinden ze daar. Straks zijn we op een boerderij in Leusden en horen we wat ze daarvan vinden. Robert, hoe is het met de files? 250 kilometer file staat er in het land. De meeste files bij Rotterdam en bij Den Haag. Op de A15 heb je 20 minuten vertraging vanuit Europoort naar Rotterdam bij afrit Spijkenisse. Er is daar een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Langzaam rijden tussen Eerde en Uden-Zuid. En daar houdt het dan ook op, want daar bij Uden-Zuid is de weg dicht na een ongeluk. Verkeer richting Nijmegen volgt de borden Den Bosch en rijdt om over de A2 en de A59. 1 vandaag. Laura, jou is iets opgevallen tijdens de US Open in New York. Ja, de nummer 2 van het mondiale mannentennis, de Rus Medvedev, worstelt er met de hitte. Het kwik kwam tot 35 graden. Tijdens zijn laatste wedstrijd tegen zijn landgenoot Rublev loopt hij op een gegeven moment naar een camera in de hoek van het veld en zegt het volgende. I cannot imagine. One player gonna die and they're gonna see. Ja, hij zegt hier ongeveer niet te geloven hoe de omstandigheden zijn. Een speler gaat overlijden en dan zullen ze zien hoe erg het is. Ja, dan is de vraag, is het echt zo erg of stelt hij zich een beetje aan? Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik legde die vraag voor aan Gerard Rietjens. Hij is inspannings- en thermofysioloog bij onder andere Defensie en wielerploeg Jumbo-Visma. Ja, doden door de hitte bij tennis, kan dat in theorie? Nou, zelfs in praktijk zou dat kunnen. Hij overdrijft daarin niet. Je kunt van oververhitting kun je inderdaad doodgaan. Of dat nou meteen binnen de tennissport gebeurt, ja, het kan. Met name de sporten die buiten en die een wat duur karakter hebben, waarbij weinig rustmomenten zitten, is het risico groter dan bij een sport waarbij rustmomenten zitten. Ja, in Nederland zijn er vanwege hitteberoeters wel eens doden gevallen bij de Van Dam tot Damloop. In 2014 en 2016 was dat. Ja, dat is maar een afstand van 16 kilometer, niet superveel. Toch kan het zo snel gaan, zegt Rietjens. Ja, en dat hangt af van een heel veel factoren. Dat hangt in de eerste plaats heel erg af van hoe getraind je bent. Mensen die zeer goed getraind zijn, en dat is niet altijd het geval bij mensen die bij amateurs die een stukje gaan hardlopen. Veel mensen lopen toch bijna 1,5 tot 2 uur erover. Het heeft te maken met welke kleding je aan hebt. En het heeft ook te maken met hoe gedreven je bent en hoe goed je naar je lichaam wil luisteren. Als het lichaam eigenlijk aangeeft van hier en niet verder. En die kleding is heel belangrijk. American footballers lopen bijvoorbeeld risico doordat hun helm en beschermende kleding het verdampen van vocht en dus afkoeling van hun lichaam beperkt. Nou, terug naar de tennis. Want daar doen de spelers heel vaak iets dat niet slim is, al dus de expert. Tennisser die veegt voortdurend zijn hoofd af en zijn lichaam droog. En doet regelmatig een droog shirtje aan, met name de topspelers. Maar thermofysiologisch gezien is dat eigenlijk niet zo'n heel handige. Want juist het zweet is zo belangrijk in het afkoelen van je lichaam. Het verdampen van dat zweet. En door het aantrekken van een droog shirt neem je een hele hoop zweet uit dat natte shirt neem je weg bij je lichaam. Wat ook zo belangrijk is voor die koeling. Ja, Medvedev liet na de wedstrijd zelfs schrale rode plekken in zijn gezicht zien vanwege het vele vegen met een handdoek. Ja, volgens Rietjes kan hij beter ventilatoren en ijsvesten gebruiken in de pauzes. Let's get together. One Love. People get ready. Bob Marley and the Wailers. De Provinciale Staten in Utrecht heeft een meerderheid een motie gesteund om de grens van de stikstofwaarde 5 jaar uit te stellen naar 2035. Voelt dit nou als een kleine overwinning voor de boeren? Onze verslaggever Joris Kreugel die is in Leusden bij melkveehouder Niels Wassenaar. En daarna spreekt hij nog met Josje Vervaart, dat is de directeur van Natuur en Milieu in Utrecht, die deze middag ook met een oplossing komen. Nou, daar hebben ze wel zin in, hè? Biksen vinden ze altijd lekker en daar komt jong weer altijd graag op af. Dus dat is geen probleem. Kijk, daar komen ze al. Kalfjes, hè? Dit zijn de jongste kalfjes en dit zijn eigenlijk de toekomstige melkkoeien. Hoeveel koeien heb jij? Wij hebben ongeveer 75 koeien. Dus ongeveer 50 stuk jongvee hebben hier nog lopen. Het stikstofbeleid, wat doet dat met je allemaal? Nou ja, dat zorgt er in ieder geval voor dat er veel onzekerheid is. Voor ons, voor mij als gezin, maar ook voor de hele sector. Een meerderheid van de Provinciale Staten in Utrecht heeft een motie gesteund om de stikstofwaarde te verlaten naar 2035 in plaats van 2030. Dat is helemaal geen reden om slingers op te hangen. Want uiteindelijk hebben wij als agrarische sector gewoon een helder doel nodig. Van wat gaat er gebeuren, hoe gaan we daar komen en met wie gaan we dat doen? En dat ontbreekt nog totaal. Zie je het dan niet als een kleine overwinning, dit? Nou ja, eigenlijk als ik er als ondernemer en als persoon gewoon zelf naar kijk, vind ik eigenlijk dat dat te lang op die 2030 is gefocust. Terwijl er eigenlijk nog helemaal geen doelen waren. Er was geen perspectief voor de sector. En ze bleven hameren op die 2030, want dan moest het gerealiseerd worden. Zo werkt het gewoon niet. Ik ga niet stilzitten, maar tegelijkertijd zorgt het ook bij een aantal agrarische ondernemers voor onzekerheid. Want agrarische ondernemers die op dit moment bijvoorbeeld in een bedrijfsovername zitten en die naar de bank toe stappen voor een stukje financiering om dat rond te zetten, daarvan horen wij ook uit de omgeving dat er banken zijn die zeggen, ja, met al die onzekerheid zijn wij daar heel voorzichtig bij. Of soms, we doen het helemaal niet. Die bedrijven komen echt op slot te zitten. Er zijn ook bedrijven die zeggen, ja, wij willen wel graag een stukje verduurzamen. Dus wij willen onze stal duurzamer maken. Ook die hebben soms last nu om, zeg maar, financiering rond te krijgen. En dat betekent ervoor dat een aantal bedrijven gewoon eigenlijk een soort stilstaan in het verder opbouwen en het verduurzamen van hun bedrijf. En daar maak ik me grote zorgen om. Ja, hoe zit dat bij jou met verduurzamen? Wat wij gedaan hebben dit jaar is dat wij zonnepanelen hebben neergelegd. En dat betekent dat wij nu zelfvoorzienend zijn qua energie. Met zonnepanelen heb je nog meer gedaan? Wij hebben 2 jaar geleden hebben wij een nieuwe jongveestal in gebruik genomen. Daar staat al het jongvee, zeg maar, en alle droge koeien staan nu op stro. Dus die staan nu... Kun je het even laten zien? Ja, daar kunnen we wel even heen lopen. Ja. En wij lopen om de nieuwe stal heen, zeg maar, die we nu bijna 2 jaar in gebruik hebben. En wat we daar doen is dat al het jongvee, zeg maar, op stro gehuisvest wordt. Dus... Hier ligt alle mest? Ja, en hier ligt alle mest. Maar uiteindelijk krijgen wij hier een mengeling van de mest van al het jongvee. Maar gemengd met stro, want ze liggen op stro. Dat lopen ze mee naar beneden en dat wordt automatisch afgeschoven. Eigenlijk ruige mest, zoals wij dat noemen, dat gebruiken wij weer op het land. Wij zorgen dat daarmee het gras en het mais weer groeit. Nou, en dat zorgt ervoor, zeg maar, dat ook, zeg maar, in natte tijden wat makkelijker water afvoert, maar in droge tijden ook wat makkelijker water vasthoudt. Dus we hopen ook, zeg maar, met deze klimaatverandering, zeg maar, wat in te spelen op de toekomst. De uiteindelijke uitstoot is wel iets lager dan de traditionele stal, maar nog niet extreem laag. Want dan zou je eigenlijk de hele stal dicht moeten maken en met een systeem moeten werken met een soort stikstofvangers, zeg maar. En die zijn tegenwoordig ook al in ontwikkeling. Kijk, er zit natuurlijk een risico aan, dat als deze stal kennelijk niet goed gekeurd wordt, of dat men zegt, dit is niet de goede, dat je opnieuw kan gaan investeren. Ja, dat is voor een traditioneel bedrijf met de grootte die ik heb, is dat gewoon niet op te brengen. Dus daar zal de overheid dan volledig moeten compenseren. En als dat niet is, is het klaar. En ik hoop dat daar een kabinet komt die in plaats van doelen opleggen bovenaf, in samenspraak met de agrarische sector, met de natuurorganisaties, maar ook met de inwoners, gaan kijken hoe kunnen we nu gewoon realistische doelen maken. Er liggen allerlei uitspraken, er liggen allerlei verdragen, ook vanuit Europa. Dus we moeten met elkaar... Moeten we aan de slag. En nogmaals, de sector is ook bereid om aan de slag te gaan. En met een perspectief. Een perspectief. Josje Vervaart, directeur van Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Als je dit zo hoort, wat Niels Wassenaar zegt, melkveehouder. Ik hoor aan de ene kant van, ja, we moeten gezamenlijk aan de slag. Maar we hebben ook perspectief nodig. We hebben ook een beeld nodig van waar willen we dan naartoe werken. En we hebben ook duidelijkheid nodig. Alleen is het nu van belang dat we ook echt gewoon aan de slag gaan en aan concrete oplossingen gaan werken. Maar hoe kijken jullie als Milieufederatie er tegenaan dat de meerderheid van de Provinciale Staten in Utrecht voor een motie heeft gestemd om de stikstofwaarde te verlaten naar 2035 in plaats van 2030? Kijk, wat belangrijk is om te beseffen is dat 2030 niet een arbitrair getal is. Die is niet zomaar gekozen. Die is gebaseerd op dat de natuur zwaar onder druk staat en dat er onherstelbare schade nu aan de natuur toegedaan wordt. En hoe langer we wachten, hoe lastiger het natuurlijk is om tot een robuust natuurlijk systeem te komen. Dus het liefst zo snel mogelijk? Liefst zo snel mogelijk. Dus het gaat ons erom, juist om nu te beginnen, om aan de slag te gaan en gezamenlijk met gebiedspartners, dus met boeren, met waterschappen, met gemeentes, dus met overheden, in de gebieden te kijken van welke oplossingen zijn hier nodig, te werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied. En wij presenteren vanmiddag de natuurvisie van de Utrechtse natuurorganisaties. En daarmee bieden we handelingsperspectief. Handelingsperspectief om te komen tot een goed natuurlijk systeem. Dus dit is niet een soort dogma wat er nu opgelegd wordt, maar die ook zorgt voor een toekomst waar de natuur gewoon op een robuuste manier onderdeel van uitmaakt. Josien Vervaart, directeur van Natuur en Milieu Utrecht, in een verslag van Joris Kreugel. Nederlandse universiteiten moeten hun best doen Afghaanse studenten hier naartoe te halen. Dat vindt de organisatie Hart voor Afghanistan. Eén student is het gelukt, Zara. Zij studeert nu in Leiden. Maar het is ongelooflijk moeilijk alleen al Afghanistan uit te komen. Dat horen we straks in Eén Vandaag. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Mark Rutte noemt het logisch dat uitkeringsfraude harder werd aangepakt in 2002. De demissionaire premier werd gehoord voor de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. Het fraudebeleid van begin deze eeuw leidde uiteindelijk tot het toeslagenschandaal. Philips heeft geschikt met gebruikers van defecte slaapapneuapparaten in de VS. De apparaten werden teruggeroepen en daardoor werden er tal van rechtszaken aangespannen. Het is onduidelijk hoeveel geld Philips kwijt zal zijn aan de schikking met patiënten, ziekenhuizen en laboratoria. Een lokale politicus in Dordrecht heeft geheime documenten over chemiebedrijf Gemoers naar journalisten gestuurd. Volgens Rijnmond biechtte de PvdA'er dat zelf op bij de burgemeester. In de geheime notulen stond dat het chemiebedrijf voor miljoenen probeerde te schikken over PFAS-schade. De PvdA zegt dat het commissielid de notulen uit boosheid naar de pers heeft gestuurd. En in het midden en zuiden van het land kunnen mensen de komende dagen last krijgen van smog. Het blijft zonnig en windstil. Daardoor is de luchtkwaliteit vrijdag en zaterdag waarschijnlijk slecht, zegt het RIVM. Mensen wordt geadviseerd zich lichamelijk niet te zwaar in te spannen. Dankjewel. Grijp daarmee vooruit op Willemijn, denk ik. Ja, die smog en de warmte. Ja, precies. Daar kan ik een beetje op voortborduren. Want het is hartstikke zonnig. Nagenoeg windstil ook af en aan. Dat betekent natuurlijk dat die luchtvervuiling zich ook gewoon kan ophopen. En daarom krijgen we die smogwaarschuwing. Vandaag 30 graden op een aantal plaatsen in Nederland. Vooral in het midden, het oosten, zuiden van ons land. Trouwens ook in het westen zie ik nu een 30 graden op poppen. En daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. Ook op de zaterdag en de zondag krijgen we weer die tropische 30ers. Vooral in het zuiden en het oosten. Maar ook in andere plaatsen in Nederland wordt het bijzonder heet voor de tijd van het jaar. In de nachten enige afkoeling. Het is komende nacht een graad of 15. De nachten daarna ligt de temperatuur op zo'n 17 of 18 graden. Ja, en na het weekend zien we dan langzamerhand wat veranderingen optreden. Met op de maandag nog steeds warm weer en enkele buien. En vanaf de dinsdag koeler met nog wat pittigere buien. Met waarschijnlijk ook onweer erbij. Oké, dankjewel. Ja, Robert, in de file raampje maar dicht houden. Hè? Ja, als je airco hebt wel, ja. Maar zonder airco lijkt me dat niet heel erg verstandig. Natte handdoek in de nek. Dat is wel zeker als je een eindje moet rijden. Dat scheelt echt een slok op een borrel in je fitheid in de auto. Laat ik die tip meegeven. Okay. Meeste files in Rotterdam, in de regio Rotterdam en bij Den Haag. 272 kilometer bij elkaar. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam een half uur vertraging bij knooppunt Ketelplein. Je komt daar in 8 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Spijkenisse. Na een ongeluk daar is de linkerrijstrook dicht. En helemaal dicht is nog steeds de A50 vanuit Eindhoven naar Oss na een ongeluk bij Uden-Zuid. Je moet dus omrijden en het gaat via Den Bosch over de A2 en de A59. De wielrenners in de Vuelta, de Ronde van Spanje, die maken er geen enerverende dag van. Dat vertelde Joris van den Berg een half uurtje geleden. Ja, Joris, ik denk ze sparen hun krachten. Absoluut, Suzanne. En ik hou het kort hoor. Ik ga me niet onnodig lichamelijk inspannen. Het is nu nog 50 kilometer. Het verschil voor de twee koplopers is teruggelopen naar 34 seconden. En die koplopers, het zijn de jonge Spanjaard Balderstone. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Het is een Engelse naam, maar het is een Spanjaard. En die Noord-Hollander, die grote blonde kerel Jetse Bol, in het paars gehuld van de Burgos-ploeg. Maar in het peloton, daar loeren ze. Groves wil zijn derde etappe winnen. Soep wil voor de tweede keer een sprint gaan winnen. En dan zijn er ook Teuns, Aular, Ganna, Dainese van Gestel en Molano. Allemaal sprinters, twee koplopers, klein verschil, 50 kilometer nog. Dit wordt een sprint in Zaragoza. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De situatie voor vrouwen in Afghanistan blijft maar achteruit gaan. Vrouwen mogen bijvoorbeeld niet naar de sportschool of een park. Werken is praktisch verboden. Ze mogen niet alleen reizen. Onderwijs is voor vrouwen totaal onmogelijk. Ja, Laura, we herinneren ons nog goed, hè? Dat hartverscheurende huilen van die vrouwen die de universiteit niet meer in mochten. Amon, broers, geen dat je kan goed doen. Gaat door merg en been. Ja, echt door merg en been. Ja. En dan maar naar het buitenland gaan is heel, heel moeilijk. Afghaanse vrouwen mogen het land niet uit zonder mannelijke reisgenoot. Pas nog hielden de Taliban zo'n 100 vrouwen tegen die per vliegtuig op een studentenvisum naar Dubai wilden. Ze stonden dus al op de luchthaven met ticket en bagage. Ze waren zo dichtbij. Ja, en niet gelukt. Maar ja, Almaj is van Hart voor Afghanistan. Mevrouw Almaj, goedemiddag. Goedemiddag, Suzanne. Uw organisatie roept Nederlandse universiteiten op om Afghaanse studenten hiertoe te laten tot het onderwijs. Maar ja, als je hoort hoe lastig het is om het land uit te komen, hoe realistisch is zo'n oproep dan? Ja, er komen inderdaad uitdagingen bij kijken om het land te verlaten. Maar die uitdagingen die wegen niet op tegen het feit dat het leven van die meisjes en vrouwen praktisch onmogelijk wordt gemaakt in Afghanistan. Mm-hmm. Ja, dus u zegt ze moeten het in ieder geval proberen en die oproep doen. Dat is natuurlijk ook al een signaal dat ze welkom zouden zijn. Het is er eentje gelukt, hè, de 23-jarige Zara. Is deze week op een studievisum begonnen aan een mediastudie aan de Universiteit Leiden. Dat is dus heel bijzonder. Het is zeker heel bijzonder, omdat zij hier naartoe is gekomen met een studentenvisum. Dus niet als vluchteling. Zara laat natuurlijk ook zien dat het mogelijk is om het land te verlaten en in een ander land onderwijs te volgen. Mm-hmm. En weet u hoe het haar dan gelukt is? Want wat ik zei, je mag bijvoorbeeld niet alleen reizen. Nou, wij hebben op 8 maart Internationale Vrouwendag hebben een actie gelanceerd. En daar hebben we alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland aangeschreven om meisjes en vrouwen met een Afghaanse nationaliteit een plek te bieden om daar onderwijs te kunnen volgen. Die actie die heeft ook bereik gehad buiten Nederland. En mensen die heel erg betrokken waren bij het lot van deze Afghaanse vrouwen en meisjes, die hebben het voor elkaar gekregen om haar naar Nederland te halen. Wat zij bijvoorbeeld heeft gedaan is dat zij over land van Kabul naar Islamabad is gereisd. Dus met de auto, en daar heeft ze het vliegtuig naar Nederland gepakt. Ja, ongelooflijk, hè? Wat de moeite ze daarvoor wil doen. Dat zal u ook, misschien ook wel ontroeren. Absoluut. En deze vrouwen die laten natuurlijk ook zien dat je je kunt de deuren van de scholen en universiteiten sluiten. Maar daar ontvlam je natuurlijk niet de wilskracht van die meisjes en vrouwen mee om onderwijs te willen volgen. En zij zijn ook bereid het risico te nemen om naar het buitenland te gaan. Mm-hmm. Ja. En zij willen dat heel graag proberen. Wat zeggen de onderwijsinstellingen in Nederland op uw oproep? Nou, de onderwijs en instellingen in Nederland die waren vrij sceptisch. Omdat ze denken dat het praktisch niet uitvoerbaar is om een vrouw uit Afghanistan een studiebeurs te verlenen. Er leven allerlei vragen bij hen en dat begrijp ik ook volkomen. Een vraag bijvoorbeeld is, kunnen vrouwen überhaupt het land verlaten? Ja. Kunnen zij het land verlaten zonder mannelijke begeleider? Kunnen zij een visum krijgen? En ook natuurlijk van wat gebeurt er met deze vrouwen als zij eenmaal afgestudeerd zijn. Nou, het voorbeeld van Zara, de student die hier naartoe is gekomen, laat natuurlijk zien dat dit allemaal mogelijk is. Er komen natuurlijk uitdagingen kijken bij het verlaten van het land. Maar wat ik zojuist al benadrukte, deze uitdagingen wegen niet op tegen het feit dat het leven van die meisjes en vrouwen daar onmogelijk wordt gemaakt. Mm-hmm. Ja, en hoe graag ze weg willen. Nou, Zara laat zien waar een wil is, zou een weg kunnen zijn. Ze zouden dus wel wat enthousiaster mogen zijn, universiteiten, vindt u? Absoluut. Ik denk dat we daarmee ook een signaal afgeven vanuit Nederland dat we het recht op onderwijs hoog in het vaandel hebben staan. En deze vrouwen en meisjes, als er een mogelijkheid is, die willen natuurlijk dolgraag weer terug als de situatie wijzigt. En mocht dat niet zo zijn, dan kunnen ze hier altijd aan de slag als kennismigrant. Mm-hmm. Ja, ja, ze willen weer terug. Ze willen natuurlijk ook naar hun familie en naar hun roots en hun kennis daar verspreiden. En ja, nog maar een keer een vraag: hoe reëel is dat? Hoeveel vertrouwen hebt u daarin dat dat binnen afzienbare tijd mogelijk is voor meisjes en voor vrouwen om, nou ja, te leven daar? Ja, ik denk dat dat natuurlijk puur koffiedik kijken is. Maar de afgelopen 40 jaar hebben wel laten zien dat, ja, dat er regelmatig regimewisselingen zijn in Afghanistan. Dus ik denk dat we vooral de hoop moeten houden dat de situatie verbetert voor de meisjes en vrouwen daar. Omdat deze situatie natuurlijk ook niet houdbaar is. Mm-hmm, ja. Zara is er nu eentje. Hebt u zicht op andere jonge vrouwen die hier nu naartoe komen? Of zegt u nou maar eens kijken wie het redt? Nou, er zijn zeker vrouwen die hier naartoe willen komen. Het enige wat zij nodig hebben is een kans, een plek om hier te kunnen studeren. Mm-hmm. Ja, en is het in het buitenland beter geregeld? Of tenminste, zijn buitenlandse universiteiten toeschietelijker dan de Nederlandse? Nou, er zijn universiteiten in het buitenland, dus in Spanje, in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk. Die hier al een hele tijd mee bezig zijn. Dus die al beurzen verstrekken aan Afghaanse meisjes en vrouwen. En die laten natuurlijk zien dat dat heel goed mogelijk is. En het is denk ik mooi om te zien dat Leiden dit ook heeft gedaan. Een plek heeft gecreëerd voor een Afghaanse vrouw. En het zou natuurlijk mooi zijn als deze lijn zich voortzet. Dus dat het, ja, precedentwerking schept. Want het verschil is dat deze vrouwen dan met een studentenvisum hierheen zouden komen. En niet als vluchteling. Wat is... Zegt u, wat maakt dat verschil zo belangrijk? Ik denk dat het verschil heel belangrijk, of dat het verschil heel belangrijk is, omdat je deze vrouwen ook daarmee als gelijkwaardig naar Nederland toehaalt. Dus niet als vluchteling, maar echt op basis van de capaciteiten die zij hebben een kans biedt om hier te komen studeren. Want wat natuurlijk wel zo is als je aan een Nederlandse universiteit wil studeren vanuit het buitenland, zelfs vanuit het binnenland, dan moet je natuurlijk ook aan bepaalde ingangseisen voldoen. Je laat zien dat je die hebt, ook op deze manier. Ik dank u wel. Maya Amatje was dat van Hart voor Afghanistan. Goedemiddag. Robert de Vilis. 300 kilometer op de kop af, Suzanne. Bij Rotterdam en Den Haag is het nog steeds het drukst. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Dik een half uur vertraging door 7 kilometer file. A50 is nog steeds dicht vanuit Eindhoven naar Os bij Veghel-Noord na een ongeluk. Omrijden via Den Bosch over de A2 en A59. En ook de A76 is nog steeds dicht vanuit Geleen naar Keulen. Alhoewel dicht. Er staat een lange file. 60 minuten vertraging bij Aken Centrum. Dat komt door werkzaamheden in Duitsland. Dus je kan maar beter via Venlo Duitsland inrijden. Feit of fictie? We gaan het hebben over elektriciteitsnetten, energienetten en de politieke partij Volt, Laura. Ja, ook Volt heeft van de week het conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd. En daarin staat onder meer: we koppelen de Europese elektriciteitsnetten aan elkaar. Daarbij beginnen we aan goede afspraken met België en Duitsland. Oké, okay, Volt wil, leuke naam overigens in dit verband, wil Europese elektriciteitsnetten aan elkaar koppelen om over de grenzen energie gewoon uit te kunnen wisselen. Daar gaat het over. Ja, maar Frank Boerman, werkzaam bij Tennet, reageert op X met Volt, dat bestaat al lang. Oké, okay, dus we zijn het gaan checken. Inderdaad, ik heb Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems, aan de TU Delft gevraagd hoe dat zit. Europese elektriciteitsnetten zijn in principe op hoogspanningsniveau aan elkaar gekoppeld. En die uitwisseling met Duitsland en België, die hebben wij dus. Er zijn gewoon verbindingen waarmee wij eigenlijk stroom kunnen importeren, maar ook kunnen exporteren. En dat doen we ook eigenlijk op dat hoogspanningsniveau. Ja, David Smeulders, hoogleraar energietechnologie van Technische Universiteit Eindhoven, legt uit wat voor verbindingen Nederland zoal heeft. Ik kan een heel eenvoudig voorbeeld noemen. Nederland is bijvoorbeeld gekoppeld met Engeland vanwege de Britnet-kabel. Dat is 1000 megawatt 450 kilovolt. Daar wisselen we stroom uit. Verbonden met Denemarken vanwege de Cobra-kabel. En met Noorwegen vanwege de Nornet-kabel. Dus we hebben ondergrondse, onderzeese kabels lopen die alle landen met elkaar verbinden. En dat geldt zeker ook voor België en Duitsland natuurlijk. Van Wijk zegt dat op een lager spanningsniveau die uitwisseling tussen Europese landen op dit moment niet kan. Een windpark in Haren in Duitsland, dat ligt over de grens bij Emmen. Ja, dat heeft eigenlijk heel veel curtailment, heel veel energie, elektriciteit moeten ze weggooien. Wil eigenlijk een kabelverbinding aanleggen met Nederland, met Emmen in dit geval. Maar dat komt niet voor elkaar en dat mag eigenlijk ook niet, omdat je op een lager spanningsniveau niet over de grens mag. Dus die regelgeving, daar moeten we nog wel wat voor verzinnen om dat inderdaad goed voor elkaar te krijgen. Oké, intussen Volt heeft ook weer gereageerd op dat bericht van Boermans. Ja, dat klopt. Ze zeggen dat het een fout is. We hebben ze ook nog om een reactie gevraagd en die hebben we schriftelijk gekregen. Ons standpunt gaat over energienetten, niet elektriciteitsnetten. Ja, ik vroeg Smeulders wat het verschil is. Elektriciteit is een onderdeel van energie. Als je een energienet bedoelt, dan zou je bijvoorbeeld ook over het aardgasnet kunnen hebben. Die zijn ook met elkaar gekoppeld. Want al het aardgas dat vroeger uit Rusland binnenkwam, dat komt natuurlijk via pijpleidingen naar Nederland. Ja, vervolgens vroeg ik Smeulders of dat aan elkaar koppelen van energienetten wel mogelijk is. Wat ik dus opmaakte uit hun reactie is dat ze dus zeggen dat het binnen Nederland beter moet. Dus als je het hebt over energienetten binnen Europa, die zijn dus met elkaar verbonden. Maar waar we natuurlijk wel een probleem hebben, is nu met die energietransitie in Nederland dat het elektriciteitsnet dicht loopt. Dat het piept en kraakt en dat er geen transportcapaciteit meer is. Dus ik denk dat ze dat bedoelen, dus dat er gewoon geïnvesteerd moet worden. Oké, gaan we terug naar het begin. Zijn Europese elektriciteitsnetten aan elkaar gekoppeld? Ja, als we het over hoogspanning hebben. Kortom, Boermans bericht klopt. De elektriciteitsnetwerken zijn aan elkaar gekoppeld. Het is feit. Maar dat weet Volt inmiddels zelf ook. Gevalletje, foutje, bedankt. Volt roept trouwens iedereen op om net zo grondig het partijprogramma te lezen als Frank Boerman. Be right here when I need you, I do. Wake up in a nightmare, find you right there. Always come through, I don't need anything more than your eyes. Feel this hot, this real life, this real tight. Sunny side up, I'm much obliged, oh my, I'm honest. I promise, ain't nobody gonna stop us. You close to a goddess, let me be your Adonis. Don't just watch us, we falling, coming down like comets. Faster than the speed of light, a million different colors. I believe in miracles. Secrets when one makes it more easy to talk. Baby, I mean it, I love you today and tomorrow. Call me when you need me, I'll come running. Promise, ain't nobody gonna stop us. You're close to a goddess, let me be your Adonis. Or just watch us falling, coming down like comets. Faster than the speed of light, a million different colors. I believe in miracles. Special en Miracles. Rusland recruteert schijnbaar lukraak overal en nergens soldaten voor de oorlog tegen Oekraïne. Eerder hoorden we al over Cubanen, maar met het nodige kunst- en vliegwerk worden ook migranten uit Centraal-Azië, hooligans, gevangenen geronseld. Ook zijn er berichten over Armeniërs en Noord-Koreanen die zich bij de Russische troepen zouden voegen. Deze week kwam er ook nog een oekase, dat is een besluit van de Russische regering, waarin het ministerie van Defensie zou zeggen nog eens 200.000 Russen te gaan mobiliseren. We gaan te raden bij Ruslandkenner Helga Salomon van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Helga. Dag. Zo'n oekase, ook een beetje een woord van vroeger. Nog eens 200.000 Russen naar Oekraïne. Wat is dat voor bericht? Het is waarschijnlijk een nepbericht. Het verscheen 2 dagen geleden, een oekase van de minister van Defensie, Shoigu, dat er 200.000 mensen zouden worden gemobiliseerd. Maar die berichten dat er mensen worden gemobiliseerd, dat er een algehele mobilisatie komt, die duiken al op vanaf, dat weten jullie misschien nog, die gedeeltelijke mobilisatie die Poetin afkondigde. Toen al die mensen weg wilden ook. Precies, toen al die mensen het land verlieten. En dat heeft Poetin waarschijnlijk een signaal gegeven dat hij dit juist niet moet doen. Dus het lijkt er juist op dat Poetin er alles aan doet om kanonnenvlees te werven zonder weer een algehele mobilisatie af te kondigen. En vandaar dat hij rijp en groen van Cubanen tot hooligans, van hooligans tot gevangenen, wat voorheen dat Wagner-huurlingenleger doet, dat het ministerie van Defensie dat nu zelf doet. Ja, dus dat bericht moet je verder negeren, dat er nog eens 200.000 Russen in ieder geval gaan. Want je zegt, dit is nepnieuws. Ik bedoel, die oekase, die was er wel. Lijkt geen oekase te zijn. Dus deskundigen denken dat het nepnieuws is. En daar hebben ze ook een goede reden voor. Want die oekase van vorig jaar september, waarin Poetin een gedeeltelijke mobilisatie afkondigde, waarna er meer dan 300.000 Russische mannen werden gerecruiteerd, die is wel mondeling beëindigd, maar nooit met een andere oekase. Dus wat er aan de hand is in Rusland, die mobilisatie, die heimelijke mobilisatie van Russische mannen, die gaat gewoon nog door. Dus ja, het lijkt erop dat hij überhaupt geen reden heeft om een algehele mobilisatie af te kondigen, omdat hij het kan. En ten tweede is het Kremlin dan toch waarschijnlijk bang voor nog meer mensen die en Rusland uitvluchten, dus ook de arbeidsmarkt af en mogelijk protest. Dus het lijkt op dit moment, alles lijkt, je kunt niks met zekerheid zeggen, lijkt er geen algehele mobilisatie aan de orde. Maar als je zegt een geheime, een heimelijke mobilisatie, klinkt dat ook eng? Plukken ze dan zomaar mensen van straat? Precies, zo erg is het inderdaad. Er is vandaag weer een journalist veroordeeld tot 5,5 jaar strafkamp, omdat hij in een regio had aangetoond dat er was een groep van de Nationale Garde die weigerde naar Oekraïne te gaan. Die werden ook van de straat geplukt. En nu krijgt hij, de boodschapper, 5,5 jaar gevangenisstraf. Dus het is inderdaad soms letterlijk zo dat mensen van hun bed worden gelicht. Maar wat je nu ook ziet, omdat dat daar gaan ze dus, kunnen ze ook niet al te veel mee doorgaan. Dat je dus ziet dat er nu al die andere groepen, die Cubanen, hooligans, gevangenen, migranten, die kunnen nu ook een paspoort krijgen, inclusief de Cubanen, als ze maar dat leger ingaan. Ja, want dat zijn Cubanen en anderen die al in Rusland zijn. Deels wel. Bij de Cubanen is het nog veel erger, want ja, het wordt steeds erger en steeds gekker. He, de Cubaanse regering zegt, er worden gewoon mensen ontvoerd uit Cuba of geronseld uit Cuba. Zou het wel oude vrienden zijn, hè, Helga? Ja, nou, de vraag is hoe lang nog nu, hè? Want de Cubaanse regering heeft aangekondigd, het ministerie van Buitenlandse Zaken, we gaan een strafzaak aanspannen. Dus dat schiet natuurlijk ook allemaal niet op. Maar wat het aangeeft is de wanhoop van het Kremlin om kanonnenvlees te vinden in deze uitzichtloze oorlog die Poetin niet wil opgeven. Mm-hmm. Ja, en dan krijgen mensen die het aanbod een verblijfsvergunning, maar ja, terwijl ze eigenlijk al weten van we gaan daar sneuvelen aan het front. Ja, als je kanonnen voor je gebruikt, dat niet voor niets. Nee, naast de mobilisatie en de heimelijke mobilisatie heb je ook de zogenaamde vrijwilligersbataljons. Het is gewoon eigenlijk allemaal niet meer te volgen. En dat is ook de bedoeling van het Kremlin. Vrijwiligersbataljons zijn bataljons, eenheden, het zijn geen echte bataljons, waarbij Russen en dat zijn veelal ook weer diezelfde kwetsbare groep uit de minderheden, een contract tekenen voor een paar maanden om te gaan vechten. En het is zoals jij zegt, al die mensen vechten niet uit principe. Vandaar dat het ook niet goed gaat. Hè? De mentaliteit is nul. Ze doen het voor het geld. En de kans dat ze levend terugkomen, die is natuurlijk heel klein. Ja, 120.000 Russen, of in ieder geval Russische soldaten, zouden al gesneuveld zijn. 175.000 gewond geraakt. Intussen gaat tienduizenden, misschien wel honderdduizenden aan het front. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt in Rusland? Ja, ik noemde het al even. Mm-hmm. Er was al een gigantische brain drain, dus een hoogopgeleide die weggingen uit Rusland, zolang Poetin aan de macht is en naarmate die de duimschroeven aandraaide. Maar dat is alleen maar erger geworden. Nu is het zo, door die militaire industrie gaat het, hoe gek het ook is, goed met de economie. Maar ze krijgen natuurlijk gebrek aan opgeleide krachten. Maar dat geldt ook bij het leger. Daar hebben ze ook behoefte aan monteurs en technici. Dus ja, er ontstaan, enerzijds hebben ze die technici nodig in Oekraïne. Anderzijds ontstaan er natuurlijk problemen op die arbeidsmarkt. Dus ja, die economie, daar blijf ik bij, is een tikkende tijdbom. Hè? Het lijkt nog even goed te gaan. Maar dat gaat natuurlijk steeds meer neerwaarts. Want de mensen die weggaan naar het Westen, die komen vaak ook niet meer terug. Ja. En intussen aan het front, hebben mensen wel een beetje voeling met wat daar gebeurt? Hebben ze wel een beeld van, hè, wat voor berichten krijgen ze terug? Ik bedoel, als er alleen al zoveel gewonden zijn, dan moet men toch wel weten dat het niet goed gaat daar. Ja, dat zou je zeggen als het op de nationale tv kwam. Hè? En dat gebeurt dus niet. Dus mensen die slachtoffers, hè, die broers, vaders verliezen, dat wordt allemaal in het klein gehouden. En het is natuurlijk zo, alle media zijn in staatshanden. Nu is het zo, in het westen van Rusland komt nu af en toe wel een drone neer, bijna iedere dag. Dus de mensen merken wel dat er wat fout is, maar het punt is natuurlijk, Rusland is enorm groot. Van Moskou naar Vladivostok is 8 uur vliegen. Dus de mensen verder weg weten het niet. En de mensen in West-Rusland, ja, die geloven nu eigenlijk toch in het verhaal van het Westen wil Rusland vernietigen door Oekraïne. Dus zo interpreteren ze eerder die drones dan wij moeten. Onze regering is fout, omdat ze alleen maar het nieuws te horen krijgen dat hun leger goede vooruitgang maakt in Oekraïne. Dus dat is het beeld. En ja, hoeveel slachtoffers er precies valt, daar hebben zij geen idee van. Dus ja, intussen zijn er heel veel jongeren die zeggen van, ik ga dat leger niet meer in. Dus dan, nee, en ja, dat is het precies, dat is het dubbele Russisch. Hè? Ze denken, ik ga mijn eigen boontjes doppen, maar de politiek, daar zijn ze eigenlijk niet mee bezig. Dus dat is de instelling vaak. Nou, Helga, dankjewel. Helga Salomon was dat, van het Ruslandkenner van het HCSS. Laura, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Nou, een klassieker, een gouden oude activistentruc. De CEO van luchtvaartmaatschappij Ryanair, Michael O'Leary, heeft een slagroomtaart in zijn gezicht gekregen. Milieuactivisten zochten hem op tijdens een persconferentie over een petitie die hij wilde aanbieden bij de Europese Commissie in Brussel. Stop the pollution, roept de vrouw. En dan bam. Stop the pollution, please! Well done. Here's our petition. No, No. We're here to discuss the petition. I love cream cakes. They're my favorite. Okay, so. Ja, hij probeerde dus nog snel verder te gaan met zijn verhaal, maar kreeg toch nog even een vraag over de slagroomtaart. Heerlijk, die zijn mijn favoriet. En hij pakt zijn verhaal weer op, hoewel zijn gezicht onder de room zag. Dus niemand lette nog op wat hij zei. Oké, was het echt room? Ja, het was sojaroom. Spinde Ryanair later. En dus minder lekker. Maar ja, of dat ook weer zo is. Goed, dankjewel. Dat was het voor vandaag op de radio. Vanavond zijn er om 17:15 op NPO 1 op tv. En hier zometeen Dielke Teertstra met Nieuws & Co. Fijne middag. Agro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Ruim 200.000 mensen worden jaarlijks slachtoffer van stalking. Hoe kan iemand zoiets doen? Dat kan niet. Je verstand wil er gewoon niet aan dat iemand je zoiets aandoet. De politie kan slachtoffers niet altijd helpen. Er zijn voorbeelden waar de patronen van stalking niet herkend zijn, waar ernstige dingen zijn gebeurd. Soms is er een uitweg, de hulp van een privédetective. Ze hebben een trekker geplaatst, dus ze hebben daarmee zijn gangen na kunnen gaan. Maar een privédetective kan zich ook juist tegen het slachtoffer keren. Hij heeft mij de foto's uiteindelijk doorgestuurd. Dat ik achtervolgd ben. Hulp bij stalking. Hoe ver mogen privédetectives gaan? Zondagavond om 7 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Yes! Het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken. Ook op de nieuwe collectie.